поки не загориться вогонь патріотизму, українство відступатиме. Суспільство повинно ставити перед родиною завдання: виховай дитину свою патріотом. Сформуймо патріотичну націю. Патріота можна виховати через мову. Наведу з книги Горбачука «Барви української мови», Київ, 1997 рік, прозові та віршовані фрагменти, в яких світиться велич, краса і могутність нашої мови. Сергій Плачинда. Мово рідна, ти є вічність, ти є правда, добро і краса народу нашого. Тож такою і будь вічно, мово рідна. Катерина Мотрич. Молитва до мови. Мово, з чорнозиму, рясту, любистку, м'яти, євшан зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця народжена. Мово, мудра берегине, що не давала погаснути земному вогнику роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. Мово, велична молитва наша у своїй нероздільній трійці, що єси ти і Бог любов, і Бог віра, і Бог надія. Тож стояла ти на чатах коло вівтаря нашого національного храму і не впускала туди злого духа виродження, злого духа скверноти, злого духа ганьби, і висвячувала душі козацького роду, і множила край веселий, святоруський, і люд, хрещений талантами, невмирущим вогнем пісень, і наповнювала душі Божим сяйвом золотисто-небесним, бо то кольори духовності і Божого знамення. Моя мова – дзвонкова криниця на середохресній дорозі нашої долі. Твої джерела б'ють десь від магми, тому й вогненна така. Тож зцілювала ти втомлених духом, давала силу, здоров'я, довгий вік і навіть безсмертя тим, що пили тебе. І невмирущими ставали ті, що молилися на дароване тобою слово. Стаю перед тобою на коліна і за всіх благаю: прости нас, грішних, і повернися до нашої хати, звідки тебе було вигнано. Вернися до краю, де чорніші чорної землі блукають люди. То чорнобильські лики чорнобильської України, покарані Всевишнім за безпам'ятство. Прости, воскресни, повернися, возродися, забуяй віщим і вічним словом від лісів до моря, від гір до степів. Освіти від мороку і освяти святоруську землю. Русь Україну возвелич, порятуй народ її навіки. Орест Корсовецький. Мово